shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi اندریا له شوی مونتی هلک دراوی چی دیاری دروس کرد تا له اهنج یادی له دایګونی اولیوا پیشکشی وکړ بلان برسکارونی باو چی اولیوانی یشت اندریا آماده بیت لګل اوجدا اندریا هی وای تمنی چی پر له شادی بو اولیوا خواست استا آمادم بو روشتن مونتی با پیرا من استا دروم چی بو با پیرا دوستت آزاری هیا دو سلامتی با پیرا بانچه پورکی میلیب کم نا کرم بانجی مکا نا کری همو روش خاتو کی میلیب یزار بکین با پیرا من وای دبینم تو روش لدوی روش تندرستیت خرابتر دبی بین باشا امرو بچلای دکتور باشا با پیرا نا کرم امن سلامتم اما هموی دادا پیلیا دکتور نا توانی تارا سری پیلی بکاتن بلام من سلامتم کری خوم استا تندرستین باشتره که با پیرا امرو لسر دیگه کت باو هیت کارگ مکا نیگران ما با کوری خوم تو برو اگر نا دواده کهی لکارکت امن روشتم با پیرا خوا اگا دارد بی لبر اوی ام دیاریم بر دستی خوام دروس کردوا هر دبی پیش کشی اولی وای بکم Mm-hmm. جوه بگره کابرا دمیوی نیوی گنمه که ام مخزنم لبوب که ارد دتوانی من بوب که؟ بله گورم ایز خامن نبی تا اوارت تواوی دکم زور باشا کواتا بردوان با شفاد بده خاتو کیمیلیا من زور داوای لی بردنو لیه دکم که زور ازیتم دایی هیچ نیه برم ای با چی دراوسین اگر بهانه اکترونه سلاو هات ماما هات یوا یا خواه و خیر بیه یوا بخیر بپوره کیمیلیا همو چاره من تو دکین استاسونی با بیرا من زور باشترم کوری خوم لبیانی خاتو کیمیلیا در منو چاره سره چی باشی بوهنم لم ورزده شوان و بیانیان زور سرده لبر او وریابه نبی سرماد بیه که تا پیویز تا زورکه گرم که نوا نه آن دریا جیان پیویز نکه لبر من دارکان خسار مکه با پیره نگران مبا من دتوانم بچم کومنگه دار بینیم مونتی تو آگاه لب پیری بی من دست ما داره وا برایش گیبسون بخیر بی دوائی لی بردن دکم قربان اگر بم شو درنگ بیزانم کرده بن خیزانکم فرموی دمانوی بزانین اردکمان آماده یا نه هرچند دا امرو زورش سرقال بوین بلام هر چونک بیتوانی من آماده بکن بایرمتید استر دستیم بوتی آماده بکم قربان تو ازید ما چیشا بس پیم بلیل شوی خوام دادسم باشا باشا چونت پی باشا با اوا بی برو لمغزنی سیما زور چاکا دوائی دتم دیبم شود شاد بارز گیبسون سپاس هرچند زور سر قلبوین بلا مرچون اگه بی آمده من کرد قصه قور تو تماشا که لبر اوی تاک آشی گنده که اوا کارون پاره چیک زر زوری دیتا دست زور ساک کارون بوم راستم روژک داده هرچی زوی زاری ام گنده های دمیتا مولچی من که او روژش هات اوا امن دمه تاکا گورو سرداری ام گنده اینزا او کاد داد بین موا کارون کتید و سردت ای مشک ای مشک رقم لمشکا امشکانا لچوه دل قنه کم چیلی هات خانه کم چیلی هات هر ایستا دمی چیلی هات نچویه اواتا او اندریایا باشا بمشا و درنگا لیرا چی دکا اولیبا که دکم پنجره کب کوا که دکم اندریا اولیبا ورخواره و شتیکم پیدمه و بدمه نه توادم بهم باوکم لخواره ویا کوا تا پنجره که اولاب کوا بسر داره کسر دکوام اگر لخود بی من سلامتم اندریا داوی لی بردن دکم لوی دوینه اولی ودکا دکم قصی وامکا هرچند دواش گوتم بلام اما دیاری کما زور جوانا ام پیکر زور لما دیده چه اندریا خود درستت کردوا؟ زور سپاس اندریا تا دمینم لای خون دی پاریزم اولیوا بلان باباو کت نزانه تکاده کم اندریا لباکم تو رما با باکم همیشه گرنگی با ارزوکانی من دادا بلان نزانم ام جار بوام لیدکا نزانم ما بستی چیا اندریا لو زور نگرانم لباکم هر جوشی مده اولیوا من دلیم روژگ داده باو چی شد دزانه لبر اوو دل خوش با اولیوا اولیوا وره کچم یارمتیم بدا بسر چاو ایسته وادم خواد لگل اندریا خواد لگل اندریا دل نیاب سبی با کارونی ده جرموه قرد بسر ام کرا کتومت اندریا بو بلام باور نکری بام شو چی دا کرد لیره انتي لكوتايدا دياركم دابا اوليفا اوليفا زوري بيخوش بو سباس كا اكال لبابيرا بو كدلت بينام زور دل خوش دابم اها بو بورا بابيرا كلا خوال مستاندي ناهي دنيا كورم اندليا اها چي بو بابيرا راستا كنا خوشي زورت هاتو تبردم بلام قد خود بدستو مدا مادام تو هول لدي او تكانت بيني دي اوامن بجريد دكم اگر من جنتوانم پش جیرید بکمو آگام لید بی کوری خوام اوال بیرید بی که خدای گورا بردوام آگای لید و تاو دیرید دکات و اگر آواتی چشت هبو هر دم هولی با بدهی اوال دلنیا بر روژگ لروژان آواتا کد دیتا دی کوری خوام بویا بردوام آرام بگدا قد به هیوا مبا اجر آوا موستن برو خالچی گوندی کوب کن و بابین او آگر بچین بکوشه نیوا دی بزولین برسد سو بادا رو دی برو نو پمپه آگر کوشه نو بیرزو بابیرا جورکا گرم دکم و پش اوی بخوین دست خوش اندریا دی کورم شو درنگا ور بخوا دی عزیزکم اها او چیا او زنگ تایبت یکی برس کارونا ایا دی بیشتی بروی دابه؟ بابیرا من دست من درو بزنم چی روی داوا اشکا اگری تبر بو مالی اولی فش استاد سوتی بابیرا بابیرا مالی اولی فش دستوتی مالی اولی فش اگری تبر بو دیمست هستمو بچم یارمتیان بدم اخ بابیرا نه بله نکاو لشوین خود استیوا دت میارمتی دیدم بریه خود با زور باشا کوری خوام لوانه من بچم نتوانم یارمتیان بدم بویا تو برو لشوین من یارمتیان بده عزیزکم مونتی اگه داری بابیرا با باشا دهی برای نسو، او آو بینم، دهی خرابی کشن نوا، دهی همت کن، دهی برای نا، دهی کوری نسو، دهی کاکا جان، تو برو اولا، دهی زو، خراب کن بسر چاو برست کارون، بسر چاو دهی کوری نه دهی خیره که ناگره که زوب کشنی نوا، زوب پم پیلیده برس کارون، تکای فریاما که ای پم پکا نگا تنیوی آگره کش، پم شنوی آگره که نکشه تو هیچ ساره اکمال نیا، هر دمی بی کشن نوا مرین را کن بابا خوش من نسو که ها، را کن، حالین، خوطان، خورتار کن، حالین، ها، ها ها، ها، ها، ها، ها، ها نه، کوگایا کشی داگرد دمی به هر شوی اگوی بی کجن نوا خیرا کن اه اه اه اندریا سپاس بو هاتنت اولیوا دلیا بلوی که اگره که دا کجانی نوا اگه دار خود با همون هستن به ارمتی دانی مالی اولیبا با کجانوی اگرکا اندریاش خرید چی کجانو با بلان با بیانی شتی چی تاوروان نکراو رو داد تا القی اینده خواتن لگل